Következzék egy nagyon kedves, hogy hisz a köcsit. Minden jól ismert, ezt felejtjük. Névényi Tibi. Igen, hát a lényeg az, hogy dr. Alamási nevet nagy tisztelettel, ügyvezető igazgató úrnak, aki egyébként a vezérigazgatóság elnök. Ez a kazal, nem? Kicsin kis fia szeretne valamit mondani, hogy ő is tud. Na, öcsi, bátran, ide a mikrofonba mond a néniknek, meg a bácsi. Kukorica tövében ül a pina mérgesen, nagyon kis lóhártól szerint pina barát. Köszönöm. Vaslába apát paszogat mása. Villamos 100 méteres mikapja. Pina fasz, egy pasz, ebből lesz a kis kopat. Hallgatóink válaszolnak. Három. Te King Kongot. Hát a kurva mit mondott, hogy leszokt a King Kongot? Na, túlját, ez nagyon csúnya már. Egyszerűen. Meg volt a három a gép. A bunkó mágnest. Na. Nagyon nehezen kapcsolom a szét a gép. Ja, és többször is meg volt a három.